أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورہ یاسین مکی سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورت الجن او مخکی دا سورت الفرقان نا. ترتیب قرآنی کی شپگ دیر شم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یو سلو اختم نمبر سورت دے. اربدری سورت دما قبل سردار سورت الفاطر کی دلائل عقلیہ پر مسرر توحید او پرد شفاعت قہری بانی بیان شل. ندی سورت کی دلیل نقلی پرد شفاعت قہری بانی بیانی گی. دوی مروت دم قبل سردار ہے سورۃ الفاطر کی مسرر توحید اللہ تعالی بیان شلا. ندی سورت کی وہی سوک چی دغ نمانی اللہ تعالی عذاب بفاغبان رضی نمونہ دا عذاب بیانی. دعوت سورت دا نفی د شفاعت قہریہ دوسی داور توحید اللہ تعالی بیانی. اسماء حسنا بحسب تکرار ذکر شوی دی شپگا. یاسین دی سورت تا سور یاسین ویلے کی. دی سورت تا سورت و قلب القرآن ویلے کی. دا قرآن زلہ دی سورت. دی سورت تا سورت المدافعن ویلے کی. دی سورت تا سورت القاضیہ سورت العزیزہ دغسی سورت العظیمہ در دیر نمنی دی سورت. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دی دا فضائل مبارکم احادیث ذکر کری دی. دا سمرا فضیلت لری او کن لری. اگر کا دا کم روایت چی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی بعضی مفسرین و محدثین پا غیبانی ردم کرے دی. بعضی حدیث پکی ضعیف دی او بعضی پکی منکر و موضوعی دی. دا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین. وہ دا ہر شر پار ازلی اور دا قرآن کریم ضلع آغاز صورت یاسین دے. بد روایت کے راغلی دی دا بحریر رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی من قرأ یاسین فی لیلت اصبح مغفور لہو. چاچے دا سورہ یاسین تلاوت کا دشپے او دا سحر کا نو دا پدش حالت کی سبا کی چیدت و گناہون معاف شوی. من قرأ یاسین فی لیلت اصبح مغفور له دا گناہون و معافی دا بخل شوی انسانی. پا بد روایت کرا غلی دا جندوب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دا فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ یاسین فی لیلت ابتغاء وجہ اللہ غفر له. سوک چی سور یاسین ولولی دیر پارچ اللہ تعالی را نرازی شی اللہ رب العالمین باغی تبخنہ کی اللہ تعالی و تبخنہ کی. نو سورہ یاسین دا الله تعالی د رضا په خاطر باندې لوستل دا د بخنی سبب دی. دا په بدر روایت کې راغلی دی دا ماقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه روایت دی، فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرؤها علی موتاکم، سورہ یاسین په خپل مړو باندې لولی الله تعالی به ساسانه یا. او په بدر روایت کې دا راغلی دی علماء لیکلی دی من خصائص هذه السوره، د سور یاسین د خاصیتونه یو خاصیت دار چې لا تقرا عند امر عسير الا يسره الله تعالی، د چا یو مشکل راغی هغه د سور یاسین ولولي الله تعالی په آسان کی. دا مشکل کار په وخت کې د سور یاسین لوستل دا مفید دی لپاره دی چې الله تعالی په آسان کی. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرایت کے راغلی دی وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لوجدت انھا فی قلب کل انسان، زدا غواڑ مچی سور یاسین زما د امتی د هر یو امتی پزل کی، یعنی سور یاسین چې هر مومن مسلمان تیادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای زدا خوما. دا روایت ذکر کړی دی ټول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، دغه روایت ذکر کړی دی خو لیکن مفسرین لیکلی دی علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قاسمی کې لیکلی دی او زیات روایت پرې کې ضعیف دی، خو د فضائل په باب کې دا احادیث او ضعیفو درې درجات محدثین لیکلی دی، بعضی مقبول دی او بعضی مردود دی. یاسین دا د حروف مقطعات نه دی، الله تعالی دې په معنا باندې پوی ډیرم پسیرین لیکلی دی و یاسین په معنا د یاسید البشر، و دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دی. اور دې لپاره امام قرطبی او امام ماوردی دې لپاره روایت هم ذکر کړی دی، لیکن آغا روایت بے سند و آغا ضعیف دے، دے وجہ نہ دا خبر ثابت نہ دا قطعی یقینی طور بان نیشی یاسین دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نم دے، دا یقینی طور بان ثابت نہ دا. کم روایت چی امام قرطبی او امام ماوردی ذکر کرے دن آغا ضعیف دے آغا بے سند دے، بس دا مخ کے ولیشو دی بار بار چی دا دا حروف مقطعات نہ دے. او پدې کې مقصود اعجاز د قران کریم دی چې د قران کریم معجز کتاب دی. یاسین الله تعالی فویږي په معنا د حروف او القران الحکیم، قسم دی په قران باندې الحکیم چې حکمتونه والا دی، یو معنا الحکیم په معنا د حکمتونو سره دی. قران کریم کې ډېرې پیدې دي. دویم معنی ذکر کړی یا تفسیر جلالین یاسین والقرآن الحکیم، قسم دے پا قرآن من دے الحکیم چا غا محکم کتاب دے، یعنی قرآن کریم دے اللہ تعالی دا سی کتاب دے چی دا دے نسخ نرازی، مخکینی کتابونا پا قرآن من منسخ شوی دی، خود قرآن نورستو دا سی کتاب نرازی چی قرآن کریم پا غی من منسخ شی، حکیم پا معنا دا محکم سر. انک لعلا انکا یقیناً تا لمن المرسلین، دلے گلے شونئی دا انکا لمن المرسلین دا جواب قسم دے، دا اللہ تعالی قسم پر قرآن مانی دا سر پارا کی یقیناً تا لے گلے شوئی تا دا اللہ تعالی دا پیغمبران لے علا صراط مستقیم پاغلار نیغ باندی پاغلار برابر باندی، تنزیل العزیز الرحیم نزل تنزیلاً، نازل کرے شوی دی دا قرآن کریم پتا باندی، نزل علیکا تنزیل العزیز الرحیم، نازل کرے شوی دی پتا باندی دا قرآن کریم دا غا پنازل اولو دا زورور ذات سر الرحیم چا غا رحم کون کے دی، قرآن چی تا تنازل شوی دی دا دا غا زورور ذات دا طرف نا چا غا اللہ تعالی دی الحکیم، و آغا ذات دی چا غا حکمتونو الرحیم غا رحم کون کے دی. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. دی آیت کی مقصد در رسالت ذکر کی، او دو مسئلہ فدی آیت کی مرسل الیہم ذکر کی. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ اولی راولی گا او چاہتے لے گلے دے، دا دو مسئلہ فدی آیت کی بیانی گی. لتنذر دیر پارا چیر اور کی تا قومنا قومتا ما انذر آباؤهم چیر ندر قلیشی مشتران دا غیتا فهم غافلون، نپس دیو غافل دیوی فروا دی نا خبر دی. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام لے گلے دے پا امیان و مشرکانو کی، او دا نبی علیہ السلام نمخ کی پاگی کی اللہ تعالیٰ پیغمبرم ندر علی گلے، دا عیسیٰ علیہ السلام نورس طول پیغمبر ندر آگلے. نبی علیہ السلام پدا سی وقت کی اللہ تعالیٰ را لے گلے دے چی دیر مناسب ٹیمو، او نبی علیہ السلام تا خلق دیر زیاد محتاجو. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. کله چې مقصد د رسالت ذکر شو چې انذار دے، دی آیت کی جواب دے رہے سوال. هر کله چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے دا رشتونے پیغمبر دے، نو بیا دا خلق ایمان ولی نہ راوڑی؟ نو دی آیت کی داغی جواب ذکر کی، پر ډیر خلقوانے پیسلہ د جہنم شوی دے، پر ډیر خلقوانے پیسلہ د گمراہی شوی دے، دیو جن ایمان نہ راوڑی. لقد حق القول یقیناً قریشی دا فیصلہ علی اکثرهم پڑیر خلق وانی فهم لا یؤمنون، نپس آغا ایمان نراوڑی. تفسیر ابن کثیر لکلی دی لقد حق القول، یعنی لقد وجب العذاب علی اکثرهم، پڑیر خلق وانی دا اللہ تعالی عذاب وجب شوی دے پاغی بانی دا عذاب فیصلہ شوی دا. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، اللہ بلا جہنم ڈکی دے انسانانو پیریان، دیو جن ډیر خلق ایمان نہ راوڑی. یو بل مانا جی کرکڑی دا ہم پسیرینو وی دید کی دا قول نمرات تیرے حجت پر رکی دل لی پنازل اولو پر علی گلو دلی پیغمبر سر. نبی آو مانا دا چی کوئی لقد حق القول علی اکثرهم، یقیناً پر شوی دے پڑی روبانی حجت، علی اکثرهم پڑی روبانی فهم لا یؤمنون، حجت پہ قائم شوی دے پر علی گرد دے پیغمبر بننے. فهم لا یؤمنون، نپس دیو ایمان در اوڑی. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. دی آیات کی دو دری توجیحات دی. دی آیات پانی دان پوئے کیا دی آیات تعلق در مخ کی سر دی، اللہ تعالیٰ پڑی رو خلقوانی حجت قائم کرے دیں. مبصرینو ډیر واقعات ذکر کړی دي، ډیرو مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې، ډیرو مشرکانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په واره کې کوشش کړی او دا غې د وهلو، د مانځنه د منع کولو. نو الله رب العالمین دا غې لاسونه دا غې د سټونو سراون خلول. نو رب تر مقول سره بالکل ښکاره شو کنه، پڑی رو بانی حجت قائم شوی دے، دا نبی علیہ السلام دا وحلو دا پار لاس پر تکڑی دی، بس اللہ تعالی دری سر سر لاس انخلاولے دے. لقد حق القول علی اکثرهم، پڑی رو خلقو بانی حجت قائم شوی دے، خلیکن بیام ایمان نراوڑی. یو مطلب دری آیات ہم دا غدے، نبا دی آیات کی اللہ تعالی بیا تخویفی دنیاوی ذکر کیا. دا آیات خو مشکل لے، خبری تم توجوشت کنا. یو قول دار چی دا آیات دا دنیا سره لگی، او لقد حق القول على اکثرهم سره دا متعلق دے، دا غیر پر تفسیر دے، پا دیر خلق بانی حجت قائم شوی دے، پا دیر علی گلو دا پیغمبر بندے. مشرکانو مختلف واقعات دی، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وحلو دا پارا اغیر لاسونا پر تکڑی دی، اللہ تعالی لاسونا دا سٹونو سرن خلوری دی، دا پا دیر بانی حجت قائم شوی دے، خلیکن بیام ایمان ندی روڑے. ابو جهل د نبی علیہ السلام د وهلو اراده وکړه، الله تعالی دا لاس الله تعالی سره سره ون خلاو، نو په ډیر باندې حجت قائم شو، خلیکن فهم لا یؤمنون، دی بیا ایمان نه راوړي. دې کې تخفیف دنیاوی دی، د دنیا سره متعلق دی، او تفسیر دی لپاره د مخ کې قول لپاره. دویم قول لمسرین دار چې دا قیامت سره لګي، نو دی کی تخویف اخروی دی ان جعلنا فی اعناقهم یقینا اچو بمونگا یقینا یودیکو بمونگا فی اعناقهم دری فسټون کی اغلالن اچو بمونگا گرزو بمونگا دی فسټون کی اغلالن تو کنا فهی الی الاسقان دغبا تر دزن فوری پهم مقمون نجیبا سرونا نشی پر پهم مقمون نجیبا سرونا پر تکلل شوی بیا ردی معنا دادا چی د قیامت پورز بانی بر دیو دی د دیو دی سټونو تا توقونه واچولای شي نو د سرونه پر تکلل شوی خود دغه توقونه و دومره جات پلنی شي ال الاسقانی تر دزنی پوری یو نری زنجیر دی چې واچولای شي نو پغی باندې خو سر پر تکیږي نه کنه او یو دومره پلن شه دی چې د سیکللای شي نو دا زنی پوری شې راشي نو سر پر ته بیا رخ کده کېدل نه شي په هم ال فهی ال الاسقانی نو غبا تر دزنی پوری په هم مقمهون نو دیو با سرونا پر تکلی شوی نو بیار قیامت سر دری تعلق دے و جعلنا من بین ایدیهم صدن و من خلفهم صدن پاغشیناهم پهم لا یبصرون دی آیت کے مدغ توجیحات دی شراکم مخی دی کرشول دو توجیحات دی یار دنیا سر لگی او یار قیامت سر لگی کر دنیا سر لگی مانای دادا و جعلنا من بین ایدیهم او جوړ کړی دی مونږار دیو مخی تا صدن دیوال و من خلفهم صدن او دیو نو ورستو دیوال فغشینا عمره گیر کړی دی مونږ دیو لرا فهم لا یبصرون پس دیو نینی نبی علیہ السلام لا نبی علیہ السلام به یو مجلس کې ناسو او کافران براغله الله تعالی به نبی صلی الله علیه وسلم په پردو کې راغن کا نبی علیہ السلام به ونه لیده تاسو ته ما واقع ویلی او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے ناس دے ام جمیل دا نبی علیہ السلام تندار راغ دلا دا ابو لہب خزا او نبی علیہ السلام تے کنزل ام کولی بدر دے امیل او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویل اذا اللہ پیغمبر دا پلیت خزرہ ترک طرف تشا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی اذا ما نوینی مالی دل دانشی نو جعلنا من بین ایدیم صدن و من خلفیم صدہ اللہ تعالیٰ بدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت و کف دیوالو نکی دویم قولدار چدا تعلق ساتی دا قیامت سرا نو جعلنا فمانا دا یجعلو سر دے او بگردی اللہ تعالیٰ من بین ایدیم دا دیو مخیتا صدن دیوال دا پا جہنم کی بعد دیو مخیتا دیوالی دیوال دا اور و من خلفیم صدن او دا دیو نبورستم دیوالو نئی دیوارن سری دوور دیوارن تی مراد دی فاغشیناهم نراگر کڑی بای دیو درا فهم لا یبصرون ندیو بحیث نوینی ندا قیامت حال لبیا نتخویب پی اخراوی شو بیا و سواون علیهم و برابر دی فدیو بانی آنظر تا هم کتیار ور که دیو درا ام لم تندر هم و کتیار نور که دیو درا لا یبنون دیو ایمان نراوڑی مخی ردی سورت الوقره کی تفصیل ویلی شو اعتراضات و جوابات نم ویلی شو هر کله چې دی ایمان نه راوړي نو بیا دغه څه ضرورت دی انذار ته بیا څه ضرورت دی نو پیغمبر به خپل ذمہ ادا کوي کنه دا غیر فرض دعوت پر باندې لازم دی انما تنذر من اتبع ذکر یقینا یاره ستا پیدار ور کوي هغه چاته چې هغه تویداری کوي د نشد وخشی الرحمن او یاره کوي د رحمان ذات نبی لغیب په حال د نه لیدلو کې انما تنذر من اتبع ذکر یہ اعتراض و جواب میں تفرنم کڑے نبی علیہ السلام خو نذیر دے د ټول عالم د پارا سرنگی وای چی منی تبع ذکر ناغی کی مت جواب کڑے یقینا قبلی یا یقینا پیدا اور کی استایرا اغا چاته چغا تاویداری کی د نصیحت ذکر نو مراد قران کریم دے تفسیر جلالین دے کلی کلی دی انما تنذر منی تبع ذکر یعنی انما ينفع انذارک یقیناً پیدا اور کئی استا انذار هغه چاته چې هغه تاویداری کوي د قران کریم او دویم وخشی الرحمن او یره کوي د رحمان ذات نه بالغیب په حال د نه لیدل کې فبشره بمغفرت نذیر اور کاږي ته په بخشش د گناهونو باندې واجر کریم او په ثواب عزتمن باندې انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين انا نحن نحیی الموتى یقینا مونږ به ژوندي کوو مړه لره ونكتب ما قدموا او لكم غا اعمال چې دی مخکې لګری دي ونكتب ما قدموا تفسیر ابن کثیر وی ون ما قدموا من الاعمال او لكم غا چې دی مخکې لګری دي د نیکو اعمالونه کني که اعمال یو کو بد اعمال لي وآثارهم او دغه سره دیونه ورستو چې کوم کارونه فریخي الله تعالی وی غم لیکو نكتبون مراد کتابت دی ملائک تے اللہ تعالی چرے دغنے کا اعمال او بد اعمال لکھی پس صحیفو کی نور کتابت مراد کرامن کاتبین لکھل تی مراد دی پس صحیفو کی دویم قول پسرین کرکرش دا نکتبو فمانا دا ماضی سر دے یقیناً لکھل دی منگا ما قدمو آغا اعمال چی دیوے کئی دا پا تقدیر کی لکھلے شئی دی وس چی کم خلق دا نیک اعمال کئی یا بد اعمال کئی نضائف تقدیر کی لکھلے شوید و آثار ہم دا دینا مراد سے شہرے دیر اقوال دینا پسیرین پا دیکی یو قول دارے چی مراد دینا قدمون دی چی غیت جماعت تا دتلل دا پارا غستی ری و آثار ہم اگا قدمون چی دیو غستی ری جماعت تا دتلل نا اگا بم لکھلے شوی دا غیاجر و ثواب بم دیتور کلے شی تا سبوائی چی بہتر قول دارے پا دیکی دین و مراد هر هغه اعمال دی چې انسان د ځان نه ورستو پاتې کوي که غنی که اعمال دی او که بد اعمال دی امام قرطبی د هغې لپاره مثالونه ذکر کړي دي هغې به ځان پوه کوي د نیکو اعمالو دپاره مثال لکه چا کتاب تصنیف کړی دی یا چا وقف کړی دی یا جماعت جوړ کړی دی یا مسافر یا یو مسافرخانه جوړه کړې ده او یا پل جوړ کړی دی نو دا نیک اعمال دی چې ردن ورستو پاتې کیږي او دته به اجر او ثواب ملوي او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا بدو اعمال مثال ذکر کړی مثلا ټیکسونه اغستل یو ظالم بادشاہ دی هغه ټیکسونه راج کړی دی او ورستو هغه بیا مسلمانان نه اغستلای کیږي نو دا و آثارهم دی دغه سی علما لیکلي دي چې غزل خوانی د لوبو کارونه او غیره چې د الله تعالی د لارې نه خلق منه کوي هر هغه شی تاسو بلر نه خبر دسی وکړي و آثارهم نو مراد څه شی دی من سن فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها که چا نیک عمل ایجاد کړی دی یو نیک کار کړی دی او دا د دنیا نه تللی دی وروستو په هغې باندې خلق عمل کړي نو د دې اجر او ثواب به درته ملاویږي او که چا د بد عمل ایجاد کړی دی او د زر مرگ نو وروستو په هغې باندې خلق عمل کوي نو د هغې عقاب به ورته ملاویږي د هغې هغه سزا به ورته ملاویږي نو الله تعالی وایي انا نحنو نحی الموتا یقینا مونږ ژوندي کوو مړو لره و نکتو ما قدمو او لیکو مونږ هغه عملونه چې دی مخکې لیږلي دي و آثارهم او وروستو کارونه لدي هغه وروستو که ښه کار دی او که بد کار دی هغه هم په ده پسې لیکلی کیږي وكل شيء احصيناه و هر شيء را گیر کړل دی مونږه غی درفی امام مبین په کتاب ښکارا کی فی امام مبین مبصرین لیکل دی تفسیر مواردی فی امام مبین یعنی فی اللوح المحفوظ هر شيء په تقدیر کې لیکل شوی دی هر شيء په لوح محفوظ کې هغه جمع شوی دی وضرب لهم مثلا اصحاب القريه وصلاح تعالی ذکر کړي دا الله تعالی د پیغمبرانو ذکر الله تعالی کوي الله تعالی په یو کلی تر علیګلو پیغمبران او دی آیت کې اصل کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبره کړه خلق ستا تکذیب کوي نه دینه مخکې هم ډیر خلکو تکذیب کړی وضرب لهم بیان کړي خلکو ته مثلا یو عبرتناک واقعه دے کی مسل فمانا دا عبرتنا کی واقعہ سر دے اصحاب القریہ تھی چلے او خار والوں تفسیر جلالین لکھری دی وی انتواکیہ کرے او دا انتواکیہ علاقہ و دا یو خارو اذ جا اہل مرسلون کل چراغ لاغی تا پیغمبران اذ ارسلنا الیہ مسنینی کل چولے گل منگاغی تا دو پیغمبران فکذبوہما نو دروغ جن کل آغا اغا خلکو دروغ جن کل آغا پیغمبران لرا فعززنا بثالثين نو مضبوط کلمنگا فعززنا نو مضبوط کلمنگا بثالثين بدرهم سرا دو پیغمبران ته الله تعالی ولېګل نو کله چې دا غي تکذیب وک الله تعالی او تدریم پیغمبر امولېګا فقالوا ناغول انا الیکم مرسلون یقینا مونږه تاسو سره لګلې شو یو اول الله دو پیغمبران ولېګل نا خلق خبره ونه منله بیا الله تعالی دریم پیغمبر را ولېګا نو اوس دا غي تکذیب ذکر کړي په دریو طریقو باندې نو قالوا اغول ما انتم الا بشر مثلنا نه مگر تاسو بندګان دې هم په شان ته کې وما انزل الرحمن من شيء او نظر علی گد رحمان ذات هیڅ شی یعنی الله تعالی هیڅ وحی او هیڅ شی نظر علی گره ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ وای نه خلق او پیغمبران دروغ جن او غنل نو قالوا پیغمبران وی ربنا رب زمغا یعلم خفویگی انا الیکم لمرسلون چی خیرن مونگا خامخا تاسو تر علی گله شویو انا یقینا منگا الیکم تاسو ته لمرسلون خامخار علی گله شویو د الله تعالی پیغمبرانو دغه بیان او غی تکذیب وک و ما علینا الا البلاغ المبین او نشتره پمونگ باندې مگر رسول دی کارا زمونگا کار سره هغه د الله تعالی دین رسول لی دار پیغمبر زمواری نو قالوا اغول انا تطيرنا بكم يقينا منغا سپير شو استاد په جوان دي تاسو سپير راغلي زمون کلی علاقه ته نو منغ در سره سپير شو موسی عليه السلام تم دغه نسبت شوه قالوا تطيرنا بك او بمن معك استاد مرګر د وژن منغ سپير شو لئن لم تنتهوا نكم انا نشور ايتا سولن ارجمنكم نخام خاص سنگسار وکم غتا سدرا دا رجم نو مراد یا رجم بالحجارت مراد دے او یا چ رجم بشتم وسب مراد دے مخک ردی وضاحت بار بار ویل شیر لنرجمنکم سنگسار وکم غا وتا تا سولر پکان واندے یا دوی مانا لنرجمنکم بد ردی بو وای تا ستا ولیمسنکم منا عذاب الیم او خام خا او برسیگی تاستا امین نازمونگا طرفنا عذاب و نلیم عذاب درناک مونگ با سخ و حل درکو وهم تکو دی کلی علاقی لنم وشدو نو قالو اغا پیغمبران با تو بیل توائی رکم سپیروال استاسو معکم استاسو رکو پر دو جنده معکم بسمانا که و استاسو رکو پر دو جنده تفسیر جلالین دا غمانا کرده دیر بہتری نمانا دا معکم یعنی بی کپرکم او دا باس سببی دا نوس مانا دا شولا قالو پیغمبران بیل توائی رکم اغس پیروال استاسو معکم یعنی ستاسو دا کپر پا وجه بانی دے دا سپیروالی پا تاسو پسین خطے دے دا دی پیغمبرانو دا وجه نن دے بلکی تاسو دا سپیر زامن یے پیغمبر تا جی سپیروی خود تا سپیروی کنا دا کپر دا وجه نا دا شرک دا وجه نا دا بیدینای دا وجه نا آئین ذکرتم نو آیا کل چی نسیت در کدلی شی آئین ذکرتم آیا چی تاسو تا نسیت در کلی شی دیدی پیوارت کی تقدیر دیگی منزان پویا کئی این ذکرتم نو آیا کل چی تاستا نسیت در کلیشی تطویرتم و کفرتم نو تاسو آغی تاس پیروالی وای او تاسو کبر کوی دا غینا تاسو دا غیل انکار کوی دا خودی رضیت عجیبه خبر دا سوک دا دین بیانی نو توی در آغی پوج با نسپیر شما نو تاسو با انکار کوی و آغاز پیروالی تاسو گنای تطویرتم و کفرتم تفسیر جلالین دا غمانه کرده بل انتم قوم مصرفون بلکه تاسو قومی مصرفون دا حدود شرعیه و نتیجاوز کون کیه تاسو دا حدود شرعیه و نتیجاوز کوئی و جا من اقصى المدینه رجل یسعا قال یا قوم اتبعوا المرسلین و دین و رسول اللہ تعالی ذکر کی واقعی دا رجل مومن دا دری پیغمبران چی کل داغی تکذیبو کا نو یو رجل مومن یو نر علک اللہ تعالی پیدا کپا قوم کی وس اللہ تعالیٰ داغی بیان ذکر کے بیا هغه شہید کرے دے و جا من اقصى المدینہ تی اور آگے لری طرف دا خار نہ رجل یو ناری نہ آگے رجل یعنی یو نر سڑے دے یا ساچ آگے من ڈراوہ لے نو قال او ویل یا قوم تبعوا المرسلین اے قوم زما تابیداری کوئی دا پیغمبرانو تابیداری کوئی نو دا آیات دلیل لے پرے باندے چې څوک د پیغمبرانو مرګرتیا کوي نو هغه نر سړی دی او چې حق پرست مرګرتیا نه کوي نو دغسې دوس شی دی حق پرست سړی دی د الله تعالی پیغمبر دی دا نر سړی راغی نو د دې پیغمبر تابیداری ولې نه کوئ د دې پیغمبر تابیداری وکړئ تاسو داسه کوئ اتبعو تابیداریو کئی من ده هغه چا الله سره کوم چې نه غواړي ساس نه اجرن هیڅ بدله و هم مهتدون او هدایت واردی سره پخپلم په هدایت باندې دی او ستانه دیاړیو مزدوریم نه غواړي نو ولید الله تعالی د پیغمبر دا خبره نه مانی اتبعو تابیداریو کئی من ده هغه چا لا سره کوم چې نه غواړي ساس نه اجرن سعی وضع و بدلا مزدوری و هم مهتدون او دیو هدایت والدی و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون و مالی لا اعبد الذی دیتون کی سوچ کوئی فدی کچرے انتقال لے کرد خطاب نا غائب تا او کرد غائب نا خطاب تا کرد تکلم تا و پسرین لکردی دی تولے کی گی احسن طریقی رداوتا نو کل ځان ته نسبت کوي چې ما باندې څه چل شوی چې زه به داسې نه کوم نو ته خو داسې کول کنه خو هغه نور ته وایي چې تاسو باندې څه چل شوی دی خو د هغې نوم نه وایي لکه یو سړی دی هغه ښه د الله تعالی د دین تابعدار دی او داسې وایي موږ له په کار ده چې موږ د الله تعالی تابعداري وکړو ښه نیک انسان دی داسې وایي چې په کار داره چې موږ نیک اعمال وکړو په خپله ښه نیک دی خو دی کې ځان ته چې را نسبت کوي دا ډېر بهتري او دا دا دعوت بیا اثر کې بخل کو باندې و مال الا اعبد الذي يوسد للذي زمانه فاره چې زہ بندگی نه خاص کوم دا غزاد د فاره په تورینی چې زی پیدا کړی مو الیه ترجعون او خاص باغت تاسو ګرځولای شي مال بل دلیل نشته چې الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی وکما او تاسو به الله تعالی ته وګرځولای شي نو ګور مال یکی تکلم خبر شولا په تورینی کې تکلم دی و الیه ترجعون ترجعون کی بیا خطاب دے دا خبر آغا اکلا دا اتخذ من دونه آلہتن ایونی سمزا سوا دا اللہ تعالی نا آلہتن نور معبودان ایو ردن الرحمنو کو غواری رحمن کو غواری مادر رحمن ذات بزر تکلیف را کول لا تغنی عنی ننشی داری کول زمانا شفاعت و مسفارش داغی شین حد شے ولا ينقذون او ندیو مادر اخلاس ولیشی دے دے کی پہ عبارت کی یو تقدیر دے بسر خام خوالی کی لا تغنی عنی نشدری کولے دا معبودان ساسو زمانہ شفاعتم سپارش دا غی دا دین مراد کم معبودان و سپارشین دی اللتی زعمتموها چی تاسو پا کم مانی گمان کردے چی داود اللہ تعالی نمونگ خلاسی ناغم بیاد اللہ تعالی دا عذاب ننشی خلاسی والے تفسیر جلال لکرد ولا ینقذون او ندیو مال را خلاسی والے شد اللہ تعالی دا عذاب نا انی اذا لفی ضلال مبین انی اذن یقینن ذا یعنی کله چې دغه عقیده د توحید ز فریق دمه نو دا ښکار گمراهی د زلاس نشم کوله انی اذن یقینن ذا په دغه وخت کې لفی ضلال مبین خامخا په گمراهی ښکار کیم دا آیات دلیل شو څوک چې توحید د الله تعالی فریق دی نو دا په خپل گمراهی د بدینی ده انی امنت بربکم یقینن ما ایمان راوړل احساس پر رب باندې بے رب کم کی سوچ پکر کوئی تاسو دوستو ما خبر او کلا کلا خطاب تا جی کلا تکلم تا جی اسو توی ما ستاسو پر رب بانی ایمان را وڑا دے ساس پر رب بانی یعنی اگا اللہ تعالی ما چی پی ایمان را وڑا دے اگا یو آزی زمان رب نرے بلکہ اگا ستاسو رب دے اگا ستاسو مرد دے کنا پس معون نواو ری زمان خبری پس معون وکی دے زمان خبرو تا قیل ادخل الجنہ نویل شراغی تا پس تا مرگنا ادخل الجنہ داخل شا جنت تا د الله تعالی د دین دعوت کا و رجل مومن ذکر ډیر اقوال دینو پسرینو او ډیر روایت پر ذکر کړی دي زر ته دا ټول روایت خلاصو یم مفسرینو لیکلی دي کله چې دی رجل مومن دعوت ورکړي خپل قوم دا خلق پر راجه مشول نو پاره باندې د پاسه ټوپونه وهل د کلمې تراویس تلې شهید کا او بیا د کله چې کلمی راوتلی په هغې باندې بیا دغه ونکه اکتفای ونکړله بلکې بیا یې په کاڼو باندې ویشته په کاڼو باندې بیا ویشته د هغې نه وروستو دغسې علماو لیکلي دي د هغې نه وروستو بیا په مرۍ کې ورته پړی واچاو او د یو خار په چو کې هغه ځوړن که انتواکیه خار چې کومو په هغې کې بیا ځوړن که او د هغې نه وروستو بیا یې په هره باندې دوه ټوکړې کارای پسې راوړله او د هغې نه بعد یې بیا کوی ته واچاو دا ټول روایت مرته ویل بس دا ټول روایت خلاصه دغه ده چا دا ویلی پاره باندې دوکه نو چا ویلی کوی ته چول دي نو چا ویلی مړی کې ودرسي واچول او زوړ نه ک نو چا دا ویلی په کانو باندې ویشته تاسو ما ټول خبرې وکړلې خدا تطبیق شو په دې ترتیب باندې وای نو بیا په دې باندې پویږي اول دا چې هغه کله ونی و نو راوی پرده او پاغي باندې د پاسه ټوپونه وهل نو کلمی تراويستلې نو دا ول نه روایت شو سید د خپل دیوان دا غین اورستو بیا په کانو باندې ویشت نو دا هم سید دا غین بعد بیا په مړی کې او ترسې واچول نو په چوک کې ځوړن ک نو دا هم سید نو څلورم دا چې بیا ار ار اورل پارا باندې په دوه دی باندې ک نو دا هم سید نو مرګ نه اورستو ارس کړی دی انسان نه جساو خې خو بیا اورستو بس خو بد باندې نه پويږي نو څلورم دا وای چې بیا راخ ک کوی ته واچاو نو دې تاسو رسول کی مخ کې چې دا غي تفصیل ویل شي تاسو مال اورستو راځي چې اصح قول پری کی داری چی مراد درینا اغا اصحاب الرس مراد چیرے اغا خلق تی مراد دی چی رجلی مومن شہید کرے نو اغا دا واقعی دا دا بہتر قول پا اغا دے کی تاستا ما نور اقوال میلیو یو قول دو میتا نور میلیو نو کلے چی دا شہید کا نو قیل ادخل الجنہ دا خطاب دے دا دروخ تا پس دا مرگ ددنا نو قیل ویرش ولتا ادخل یعنی دا دروخ تا ویرش ول پس دا شهادت نا ادخل الجنه داخل شه جنت تا نو قال دا ویل یا لیت قومی یعلمون های افسوس دی ارمان دی کز ما دا قوم پوی لرلی دا دنور دا دی خپل قوم خیر خواه چیر مرگ نورستم دا خبر اوکلل بی ما غفر علی کز ما دا قوم پوی دلی یا لیت قومی کاش که دا قوم دو ما پوی دلی پس بندی بی ما غفر علی ربی پا آغا سبانی پا خبر بانی چی بخن اوکل ما تذرب زمان و جعلنی من المکرمین او زیو گردول ما دا کرامت والاونا دا عزت را کلیشونا دا دسی قول دی لکا مخ کی تاست ما ویلیو چی شهدائی او خود اغیم دا ارمان کردیو چی کلا دا شهیدانو نا روح و زینو دا جنت تلر شی نو اغیم دا ارمان کرده و شهده و دو خوده یا لیتا اخواننا یعلمون ما صنع الله بنا کاش ارمان که زمونگ دا رونو پیشوی پا دیبانی چه اللہ تعالی مونگ تا کم عزت را که لئلا یزهدو پی الجهادی ولا ینکلو عن الحربی مونگ تا چه اللہ تعالی کم عزت و احترام را که کدا خلق پوی دلی پا دیبانی نو دی یو جهاد نمام دیو نوی ورستو شوی نو لگه سرنگی چی دا شهدائی و خود پا بارک دا غراغ نور دی شهید توارکیم دا غراغلل چی آغا دا ویل کا شرمان کدما دا قوم پا دی بانی پویا شوی وی چی مالا اللہ تلا پا دی شهادت بانی پا دی کم کلمه منی عزت راکا نو دما دی قوم با تکذیب نو کرده وما اندلنا علا قومی او نر نازل کرده منگا ندر علی گل منگا پا آغا دا پا قوم مانی من بعدی پس دمرک دا غنا من جند من سمایی سلخ کری دا اسمان نا وما کننا منزلین او نوی مونگا را لیگون کی و دا سی وقت کی دا اللہ کرو را لیگون کی مونگا نیو بس اللہ تعالی اغا قوم تبا که خو اللہ تعالی وی چی ما پاغی بانی دا اسمان نا لخ کری نوی را لیگلی و ما کن نامون زلین او پا دا غوست کی پا دا غوست کی مونگا نیو را لیگون کی را لخ کرو نو دا پس بانی تبا شولا این کانت اللہ سوی حتی واحدتن نو دا غا مگر چگا ویو فیضا هم خامدون نو پس دا غوست کی دیو ملو غردیدل ملو پراتو دیو ان كانت الا صيحه واحده علامه بيضاوي رحمه الله عليه وي صاح بها جبريل عليه الصلاه والسلام بس جبريل عليه السلام پی وچغو کلا قوم ټول تبا کړ ان تاکي خار کې سوق پاتینه شوله بس داړه لغرق شوله او تبا شوله دی آیات کې یو مضبوط سوال دی او داغي جواب سوال دار الله تعالی وي چو و ما انزلنا على قومه من بعده نور علی گلی مونگا را دفا قوم مانی من بعدی رستو را مرگ دادنا من جند من سمایی سلخ کری دا اسمان نا وما کننا منزلین او نیو مونگا را علی گون کی دا لخ کرو دا اسمان نا نسوال دارا جی چی اللہ تلاوی زد عذاب دا پارا دا اسمان نا لخ کری نر علی گم نو دا نبی علیہ صلات و سلام دا قوم دا حلاکت دا پارا اللہ تلا ملائک را علی گلیو غزوی بدر کی احزاب کی دغسی غزو حنین کی اللہ تعالی خو لخکر را لگری دی اللہ تعالی در لخکر نر علیگا ما نو تاس بداغی جواب جی کر کے چی حلاک کول عذاب دو قسم نے یو آغا حلاک کول لی چی قوم تباش طول پا یو دیوان نی او دویم حقا دی چی آغا پا یو دیوانی نتبا کی بلکہ لگ لگ تبا کول لی نو پا جہاد کی دا تبایی پا یو دیوانی ندا اغیر فار اللہ تعالی ملائک را لگی او یو هغه دي چې ټول په یو دی باندې تباشینو دا غیر پر الله تعالی بیا ملائک نرالیږي یا یو جبریل علیہ السلام راضی یا اللہ تعالیٰ پخپل امر بانی تباہ کیا مسئلہ بانی پوش ورے ہلاکت و تباہی دو قسم را یو دار چھ ٹول قوم پیو دے بانی اللہ تعالیٰ تباہ کی و ختم کی نور دیر پار اللہ تعالیٰ دا دسی عذاب دا پار اللہ تعالیٰ ملائک نے درالی گلے لخکر ان درالی گلے دا عادیان و سمودیان و دا قوم دا لوت علیہ السلام دا غیر ٹول واقعات تو گورے اللہ تعالیٰ پی لخکر ان درالی گلے او یو عذاب دے لگ لگ ہلاک کول پا قدار قدار بانی ہلاک کول لکه وجیحات کې کاپیران خو ټول په یو ځواني نه ختميږي مکمل کړه نو دا غیده فار الله تعالی بیا ملائک را لیږي وما كنا منذرين او نه مونږه را لیګون کې د ملائک کو د فار د عذاب د هغه عذاب د فار چې په یو ځواني خلک ټول توا کیږي دا غیده فار الله تعالی ملائک نه را لیږي ها د لګ لګ حرکت د فار چې غیده جهاد ولې کیږي هغه د فار را لیږي ان کانت الا صيحه واحده نو د هلاکت دریو مگر یو چغوا فیضا هم خامدون نو پس دیو مڑ پراتو یا حسرتن علی العباد های افسوس دے پبندگانو باندے دا آیات دا مشکلاتو ندے خلقوئے وی ذکر چی دی آیات کی حسرت دیگر شے دے اللہ تعالی دا شان سر مناسب حسرت ندے دا خود دا اللہ تعالی کرام دے کرن یا حسرتن علی العباد اللہ سنگ افسوس کے پبندگانو باندے نو تس بڑی ارشے جوابو ندی کرکیں وی یو قول داری چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دے وی دیدے کی دا حسرت پا مانا دا حلاکت سر دے حسرت پا مانا دا حلاکت سر دے نو دسی مانا مکوی کنے یا حسرتن علی العباد آئی حلاکت دے بندگان لرا دسی مانا وکی نو دا حسرت مانا تی لری کئی خبر و اخلاص شی دویم قول ذکر کردے ہم پسرینو تفسیر ماوردی لیکری دی چی دا دا اللہ تعالی قول نلے بلکی دا قول دا ملائکو دے وی انہا حسرت الملائکتی علی العبادی پی تکذیبهم الرسل کم خلق چی دا اللہ تعالی پیغمبران در جنو گنی نو دا دا ملائکو حسرت دے پاغی بان انہا حسرت الملائکہ علی العبادی پی تکذیبهم الرسل یعنی کم خلقو چی دا اللہ تعالی پیغمبران دروغجن گنلی دین ملائک پاغی باندې افسوس کئ یا حسرتنا علی العباد های افسوس دے پدغه بندگان باندې چې دیو د الله تعالی پیغمبر دروغجن گنی او دریم جواب دار هم پسرین لیکلی دی چې دا قول د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی نو د هر یو پیغمبر تکذیب چې وشي نو بیا و پیغمبر افسوس کئ چې دیو د تکذیب نه کړند وړه رخوا یا حسرتنا علی العباد های افسوس دے پدا سی بندگانو باندے ما یاتیہ من رسول نرا جگیتا ہچو پیغمبر الا کانو بہی یستازیون مگر دیو پاغی پوری ٹوکی کئی پدا سی خلقو بانی افسوس دے چید اللہ تعالی پیغمبر تراشی او اگر ٹوکی کئی نو آغی بانی افسوس دے علم یارو کم احلکنا قبلہم دے آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخفیف دنیوی زجر ذکر کئی پا په طریقې د تخفیف دنیوي سره مخکې خلک کم الله تعالی تباه کړی دي الم یراو عین ګوري دا خلک کم هلک نه څومره ډیر هلاک کړی دي مونږه قبل او مخکې را دینه من القرون پیړونه انهم الیهم راجع لا یرجعون انهم یقینا غی الیهم دا خلکو ته لا یرجعون واپس نه راځي دنیا ته دا آیات کار دلیل لپاره خبره باندې چې څوک مړ شوی دی نو هغه واپس دنیا ته نه راځي اللہ وی دیونه مخکیم ډیر خلق تبا کړی دي خو هغه واپس دی خلکو ته نه دی راغلی شغره جون دی شوی دي ان کل لما جميع لدینا محضرون دا ان فی دی نو الو په ترجمه باندې پویږي او دی آیات کې الله تخفیف او خروی ذکر کړي ان کل لما نشتره هیڅ یو د دینه ان کل لما نشتره او نشتره کل هیڅ یو لما جميع دا لما په معنا د الا سره دی مگر دا ټول به لدینا زمون مخیتا محضرون حاضر کلی شي ان کلن دا ان په معنا دا ما سره دی نه پیه نشتره هیڅ یو لما په معنا دا الا سره دی الا جميع لدینا محضرون اصل سره مگر دا ټول به حاضر کلی شي زمون مخیتا تفسیر جلالین لیکلی دلیل حساب دا څومره خلق چې الله تعالی تبا کړی دي نو دا ټول با الله تعالی ته حاضر کړی شي د حساب کتاب دفاره الله به سره حساب کتاب کوي و آیت لهم الارض المیته دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی باندې ذکر کی و آیت لهم الارض المیته او لوی دلیل د قدرت الله تعالی د خلکو لپاره الارض المیته هغه وچ ازمه کړه احییناها چی تازه کومنگا غیل را و اخرجنا منها او راو بس مونگ داغینا حبن دانی فمنه یاکلون نو دیو داغینا خوراک کئی او گوری اللہ تعالی غا وچ از مکا تازه کی پایی که شنکی راو تو کئی پایی که دانی پیدا کی نو منه یاکلون دا دانون دا خلق خوراک کئی نو دا بستی دا دلیل کن دا دا اللہ تعالی پا قدرت پانی لوی دلیل دے و جعلنا فیها او پیدا کردی مونگا فیها پا دا غزمک کی جنات باغونا من نخیرین دا کجورنا و اعنابنا و دانگورنا و فجرنا فیها من العیون و فجرنا و بیوردی مونگا فیها دا فیها زمیر چا تراجره یو قول داری چی دا فیها زمیر راجره دیزمکی تا ترجمه تا وقت دی و فجرنا فیها و بیوردی مونگا پا دا غزمک من العیون دا چینونا دوی مانا دی کر کردی دا من پسرینو دا فیها زمیر راجره جنات تا نبی او مانا دا کوئی وفجرنا فيها وبيوري دي مونگا پدا باغونو کې من العيون د چینونه پډیرو باغونو کې الله تعالی دغه پات چینی چې راويستلی پډیرو زمکو کې چینی الله تعالی راويستلی لیاکل من ثمره دېره پاره چې اوخري د خلک من ثمره د میوه دا غینه و ما عملته ايديهم دی باندې وزن په کې دوه ترجمه په سرین بیان کړی دي لیاکل من ثمره الله تعالی د زمکه پیدا کړی دا بیا په الله تعالی او به پیدا کړی دي او دی که اللہ تعالی دا میوی پیدا کردی دی دیر پارا چی خلق دا میوی و خوری و ما عملتو ایدی هم دو معنی دی تفسیر بیضاوی دوان معنی کردی دیر بہترین معنی دی یو دا چی ویدا ما موصول دی نو ما عملتو ایدی هم سمانه دا المراد منه ما یتخذو منه کل عصویری و دبسی و دین مراد هر حقا شیده چی دا خلق که دا دی میوون جوڑی نو آغتی مراد دی لکه عصویر دی شربتون او غیره دی او دغسی نور سیزونه چره خلق جوړی دینه و ما عملتو